Elfökken is. Mert egy kicsit közelebb jöjjön mindenki. A tábor tűz nem is. Várjátok, én is közelebb húzom magam, azt meg tudjuk innen elő. Azt meg tedd el, így van. És egy és kettő és három és... Ez itt a Gamer365 Podcast 2017 májusi kiadása. Jók itt a programok egyébként. Ki kéne találni, most néztem ilyen YouTube videókat, van egy nagy darab néger ember, ez a mexikói azt hiszem, úgy hívják, hogy Joy. Valaki a Joy World Tour nevezetű YouTube csatornát ismeri? Nem. Na, ez egy nagy darab mexikói, amerikai állampolgárságú, de mexikói származású. Rengeteg nézője van, 200 000 feliratkozója. És... elvileg fast food review, tehát ilyen gyorséttermi kajákat tesztel, valójában 5 percben iszonyatos undorító módon bezabálja őket, miközben fingik, röfög, és üvölt. Azt mondja, hogy vú-vú-vú-vú! Mert csípős. Tehát nekünk, és ez nagyon népszerű, úgyhogy mi is átállítjuk magunkat ez ilyen YouTube sztárrá, és ki fogjuk találni ezt. Valakiből egy YouTube személyiséget csinálunk, aki videójátékokat játszik közben. És üvölt. Káromkodik, és... mert te pörköltet zavar, vagy pacalt. Pacalt, ez közben. Ez lesz a mi stikkünk. Pacalt Joe, ez lesz a csapatban. Ha magyar... kész kontrollál, jobb kész csülök, vagy nem, és akkor... köröm pörkölt. Szója. PlayStation Move helyett ilyen csirke alsó comb. De úgy pörkölt szaftosan. És közben félmeztelen, és önti magára. A szaftot. A forró nokedli. Zsírral kenegeti magát. Bejelentjük a 100.000 subscriber challenge-et. Ha 100.000 előfizetőnél a legfrissebb előfizető lenyalogathatja róla. Bár te még most tökletezd, de... ez ilyen Kojima következő projektjének tűnik. Könnyen elképzelhető. Na szóval, májusi podcast. És tök jó, mert élőben vagyunk, és sokan vagyunk. Mikor volt ilyen utoljára? Nem tudom, megint nem mutatkoztunk be. Nem. Az meg a másik. De azért mutatkoztunk be. Kezdjük a... merre jár az óra erre? Csető Zsolt Reg. Simon Klára Siklara. Szabó Ákos GHZ. Váradi Dániel Nes. Melasi Csarnod Olden. Géci Attila Mackó. Somos László Ripi. Olyan sokan vagyunk, meg se tudjátok számolni. És új technika van megint. Teljesen új technika van. Hogy hívják ezt? Gömmikrofon. Így van. Ilyen direkt podcasteléshez van kitalálva, és úgy hirdetik magukat, hogy a világ legjobb hangminőségű podcast mikrofonja, nem? Mert nyilván ettől 3-szor ennyibe, sőt 10-szer ennyibe kerülő mikrofonok is vannak, de... csak szerintem erre, egy csak erre volt pénz. Egyrészt, másrészt pedig egy upgrade az előzőekhez képest, és ez teszi lehetővé azt, hogy most tényleg itt ülünk heten körbe az asztal körül, és... ennél már csak a 360 fokos kamera volt jobb a Gamescomon, mikor még látni is lehetett minket. Kár, hogy sokaknak azt a koncepciót 15 kommentbe se lehetett elmagyarázni. Mondta, hogy volt egy ilyen visszatérő vendég, aki ma megint a melkasodokat, ma mondtam, mi az a melkasodokat. Miért nem mutatjátok a csaj fejét, olyan rondnak? Tényleg volt. Kedves volt. És milyen meg csak rád koncentráltak. És közben likvid melkasod volt. Én nem voltam kint. Már nagyon meleg van a Klárának, de... jó volt. Pedig... Jaj. Emelkedjünk egy kicsit szerintem. Na, mivel viszonylag sok téma van, az ilyen kimivel játszós részt, azt kihagyjuk, mert én 2 órát beszélnék az Eldáról nagyjából. Mert megtetted. 2 órát írtál az Eldáról. 2 órát írtam az Eldáról. Túlpontoztad megint, mert ez egy Nintendo fanboy oldal. Ja. Nem, igazából pont, hogy egy Nintendo hater oldal. Hát ebben a hónapban. Jövő hónapban máshoz. Túlkompenzáltunk. Jaj, nem is lehet követni egyébként. Egyébként úgy van a formula, hogy ha az adott hónapban megjelenik valamilyen Sony játék, és Nintendo játék, és a Nintendo-t magasra pontozod, akkor az egy bukás. Az oldal maga. Jó. Bevállaljuk oldi szerint. De. Na, mi történt április hónapban? Szerintem az, melyik volt a legnagyobb? A Scorpio volt talán a legnagyobb, és az volt legkorábban most így végigpörgetve a híreket, ugye az előbb összefoglaltuk podcast előtt, hogy mi történt áprilisban, és az mindjárt az elején volt. A Scorpio volt a legnagyobb, de az egy ilyen érdekes bejelentés volt. Érdekes bejelentés volt, mert nem konferencián vagy valami hasonló módon jelentették be, hanem Eurogamer. A Eurogamer Digital Foundry platformján a FPS mérős gyerekeknek a elég részletes anyagával. Ami azért azt mutatja, hogy ők elég messzire jutottak ezzel. Tehát nem véletlenül népszerű ez a Digital Foundry dolog, és tekintve, hogy a Microsoft egy ilyen platformon jelentsen be egy ekkora kaliberű dolgot, az nem kis dolog. Én szerintem azt gondolom, hogy ez már egyben a hardware-t így predesztinálja is arra, hogy ez ugye hardcore közönségnek szánják. Tehát ha ezt valami, ha egy népszerű YouTuber jelentette volna be, úgymond, akkor az megint csak egy irányú. Nagyon YouTuber ellenes lett itt az első 5 percben. De közben mégis YouTubert szeretnél? Ez ilyen diszonáns nekem. Pont, mint a Nintendo. Ez a Gamer 365 Paradox, vagy Paradox 365, vagy nem is tudom. Ne ezt az oldalt meg kell csinálni. Paradox 365. Akkor szétszedi őket, ennyi. Fontos szempont volt szerintem, hogy hiteles a forrás. Így van. Tehát azért nem is tudtak volna egy YouTubert választani, mert ugye ez elég sokszor meg égették magukat az elmúlt években a mindenféle konferenciák a bejelentése, ugye még amikor az Xbox One-nál is voltak némi kezdeti problémák, és ez nagyon érdekes, és egyébként egy ilyen kicsit útmutató is volt, inkább iránymutató volt a Microsoft részéről, hogy most akkor ez most nektek szól játékosoknak egy kicsit, ugye ez a kicsit a Sony for the Gamers szlogennek az ilyen hasonló, hiszen a Sony-nak eléggé bejött a dolog, és hogy egy komoly hardware tesztek össze, és a Digital Foundry, igen, ők ott a legjobb platform volt erre, az biztos. Mit lehet tudni a Scorpionról? Hogy nem Scorpion, mert ő a Mortal Kombat karakter. Ez ilyen muszáj elépszilonpontosség, gamarnáci dolog, Scorpio, nem Scorpion. Most nem akarok nagyon hülyeséget beszélni, de szerintem fogok, úgyhogy ezt nyugodtan meg is tarthatjuk. Semmi én úgy emlékszem, hogy a videókártya az egy RX 480-as, egy kicsit felturbozott AMD kártya, az a mostani modell, de csak az alapján, amit a gigaflopsok néz. Tehát nincs megnevezve pontosan, hogy mi a videókártya mellett, de arra tippelnek, hogy egy kicsit visszafogott RX 480-as lesz. A proci a nagy kérdés. Nagyon sokan szerették volna, hogy a új Ryzen kártyák, vagy a Ryzen procik legyenek benne, de azt mondják, hogy az AMD azt még nem tudja olyan mértékben gyártani, és az nem fér bele. Szerintem már ezen essünk túl, hogy ne a számokon gondolkozzunk. Tehát van benne egy 8 magos 2,3 GHz-re felturbozható Jaguar, így van. Van benne egy 1172 MHz-en pörgő 40 compute magot tartalmazó GPU, ami egyébként egy elég tisztességes ugrás a korábbiakhoz, sőt még a PS Pro-hoz képest is. Van benne egy meglehetősen kiszélesített memóriasávszél, amit szerintem azok értenek igazából, akik ezzel foglalkoznak meg. Tehát én ezt sose értettem, nyilván milyen széles strádán mennek az adatok, nagyjából erről van szó. Van benne egy 1 terás vinyó, ugye a Pro után szabadon, és 12 giga DDR5-ös RAM. Ami 12 giga, hát játékkonzolba még a, azt mondom, hogy ami még 150%-os növekedés. Így van. Csak játék nincs rá. A Microsoft jobban teljesít. Troll mode off. Amúgy nem biztos, hogy ez annyira nagy trollkodás, már itt igen, nyilván az. De az mindenképp érdekes, hogy ez szerintem egy új trendnek a kezdete a Pro-val együtt, a PS4 Pro-val együtt, hogy mostantól ez a ténylegesen vége van annak, hogy hard generációváltás. Szerintem ezt most már kimondhatjuk. Tehát, hogy így mostantól kezdve miért kéne? Szerintem ez időhúzás egyébként. Tehát biztos fognak platformot váltani, ugye a Jaguarról hányan mondták, hogy sajnálják, hogy mondjuk nem a Ryzen került bele, tehát egy szinten túl lehet, hogy megmarad ugyanaz a fejlesztő környezet, meg ugyanaz a platform, de biztos, hogy lesznek olyan hardware revíziók. Ez még mindig inkább egy ilyen óvatos féllépés, mint hogy egy komplett ugye váltás, mint ahogy pont... De nyilván az ár miatt, nem? Tehát másra nem lehet tippelni, szerintem. Nem lehet 300 ezeri játékkonzolt, vagy hogy mondjam, 1000 dollár. Ez is ugye a magyarországi mindenféle pletykák szerint azért ez is egy ilyen 160 ezer forintnál fog megállni. Nyilván ez spekuláció, hiszen senki nem tud semmit, csak összetették azt, hogy mit tudom én, 500 dollár. Az 500 euró. 500 dollár, az 500 euró, 500 euró, az plusz 20% Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy bemész a boltba, bemész a boltba, veszel hozzá egy Play & Charge kitet, egy HD, azt talán adnak hozzá, megveszed hozzá az új exkluzív játékot, ugye, amit majd jól bejelentenek az E3-on, és ott vagy, hogy 2 kiló. 2 kiló. Ezt 10 év ezelőtt kiadtad a PSP-ért. A 3 játékkal együtt. Nem, az egy 100-as. Konkrétan láttam, hogy bement az ember a 56-ba, vagy valamelyikén boltba, és 140-nel távozott egy... De nem 50 millióan voltak. Hát nem. Meg nem 10 millióan. És azért az Xboxnak most igen az ár az egyik, amiben ugye a próbál szembe kell szállnia szinte, a másik pedig ugye a játékok. Mert az jön most mindenki azt várja, hogy nem majd most az E3-on, most hirtelen lesz 5 darab exkluzív cím, ami jó lesz. És a másik nagyon veszélyes dolog, ugye abból kifolyólag, hogy még mindig, nem mindig, hanem most egészen elképesztően erős lett megint a PC gaming, ugye az elmúlt pár évben, mert azért volt egy időszak, amikor elég lapos volt, most egészen elképesztően erős, rengeteg videókártya van, nagyon jó áron össze lehet tenni, tehát ott tartunk, hogy 200-300 ezer forint között lehet, hogy már egy 60 FPS-es 4K-s videókártyás szuperkomputert pakolsz össze, és akkor játszol nagyjából a Steam könyvtárral. Nézd, ezt akartam mondani, hogy a 200 nagyjából az a lélektani határ, ahol már lehet olyan PC-t venni, ami legalábbis 1080p-s. 60 FPS, már 60 talán 60 FPS környéki. Simán. Az 1080p, 60 FPS, az simán. Ha az ember ott rádob egy 80 ezret, akkor megvan az izé. Azért mondom az 1440p-t, mert a 4K-sok azok arról renderelnek föl, ha jól tudom. Igen, tehát azok se 4K-t nyomnak ám az új konzolra. Ebben tényleg ez a nehéz, mármint a Microsoft szemszögéből, hogy oké, hogy ők ezzel a hardcore célozzák, de pont a hardcore az, aki rá fog jönni erre, amit Ákos is mondta, hogy oké, de akkor miért nem rakok bele ugyanennyi pénzt egy gamer PC-be? Mert hogy most nem tudjuk azt mondani, hogy mert ott vannak az exkluzívok, mert nincsenek ott az exkluzívok. Olyan szinten leépítette a Microsoft a belsős játék kínálatát, hogy jelenleg nem nagyon lehet ezt mint komoly érv felhozni. Meg ott van Windows 10, bocsánat, csak azt akartam, ott vannak Windows 10 a játékok. Igen. Ugyanezt akartam minden mondani. Minden PC-re is. Igen. Ezt én onnan fognám meg, hogy szerintem most azok beszéltek, akik egyébként az Xbox-szal nem nagyon szoktak játszani. Vagy eladtad, ugye Ákos, te például el is adtad. Ugye hát oké, de én előtte mit tudom én, 10 évig. Jó, tegyük föl, hogy most jött a PS4 Pro, és most jön egy olyan konzol, ami egyébként azokat, akiknek tényleg 4K TV-jük van otthon, és tényleg úgy gondolják, hogy szeretnének fullosan konzolon játszani. PS4 Pro-nál van, ahol ez működik, van, ahol meg nem. Tehát, hogy azért ott is rengeteg olyan játék van, ahol mondják, hogy hát jó, ez 1440 vagy checkerboardosan ilyen 1080 valami, vagy még annyi se. Mert annyira nem erős, hogy elbírja, hát nyilván egy 120 ezer forintos konzol nem fogja a 160 ezer forintos önmagában végig a kártyának a teljesítményét produkálni. Tegyük fel, hogy pont annyival lesz erősebb a Scorpio, hogy te bármelyik multiplatform játékot így pöcre így indítod 4K-ban, natívban, vagy ha nem natívban, akkor egy fokkal magasabb minőségi szinten, mint a PS4. És tegyük fel azt, hogy hozzá vagy szokva ahhoz az infrastruktúrához, amit egyébként a Microsoft, ezt azok tudják, akik esetleg még a backloggal is szeretnek játszani. Iszonyat jó dolog, hogy fölmész a My Games menüpontba, és nem csak az Xbox-val játékaidat tudod egyből indítani, hanem visszamenőlegesen a 360-asakat is, amelyeket már egyszer ugye vagy megnyitottál, vagy megkaptad golddal, vagy letöltötted. És ez a rész, plusz az, hogy maga azért fejlődik a Microsoft, tehát az Xbox One-nak is szerintem a felhasználó felülete elég sokat fejlődött, most a legutóbbi update az iszonyatosan jót tett így a user experience-nek, tehát a felhasználó élménynek. Én sokkal szívesebben bandukolok így az Xbox-os infrastruktúrában, mint a PS4-esben. Tehát a PS4-es nekem egy kicsit ilyen Antarktisz ahhoz képest, amit így Xbox-on látsz, Activity Feed, Achievement-ek, stb. De ez PS4-en is van Activity Feed. Vág meg barátok, meg lányok, meg trofi, meg ilyesmi. Az a baj, hogy más a két történet. Ugye én dolgozom az Xboxokkal, dolgozom a PS-ekkel, és most nagyon diplomatikus leszek, ha azt mondom, hogy a Microsoft nem áll a helyzet magaslatán nagyon sok szempontból, uh-huh. és ennek az egyik része maga az Xbox One-nak a szoftvere, maga a dashboard, annak a funkciói, meg hát az egész Windows támogatottság. És azt akartam mondani, hogy az Xbox 360 kompatibilitás egy tök jó dolog, de még meddig? Hát. Mert ugye most te mondod azt, hogy azok vannak a játékok, amikkel te játszani tudsz, ez tök jó, de a nagy részével már játszottál. Ez de nem, hát most, nem most, igaz. De, jó, oké, nem igaz, de akkor van egy 4K-s tévéd, van egy 150 ezer forintos Scorpiót, hogy Xbox 360-as játékkal játszál? Tehát én megértem, hogy ez egy plusz dolog, de szerintem ez egy kicsit overrated cucc, és erre csak annyit tudok mondani, hogy a PS4 kompatibilis a PS3-as lemezekkel? Nem. Mennyit adtak el belőle? Erre ezt tudom mondani. A másik pedig teljesen jogos volt a felvetésed a multiplatform játékok szempontjából, és ugye most nem menjünk ki a világba, maradjunk Magyarországon. Szerintem, remélem azért vannak sokan, de gyanítom olyan sokan nincsenek, akik két ilyen konzolt fent tudnak tartani, és játékokkal etetni. Van egy infrastruktúra, tök jól mondtad, ha az ember megszokta mondjuk a PS-t vagy az Xboxot, már csak a barátok miatt, a Live előfizetése miatt, a PS Plus előfizetése miatt, vagy nem fog kifizetni most már 30 ezer forintot egy évben, hogy legyen live-ja és PS Plus-szal együtt, valamint a PS-re ömlenek az exkluzív címek. Lehet, hogy van benne remastered, meg ilyesmi, de nézzük meg az elmúlt 5 hónapot. Ez így van. És egész egyszerűen ahhoz, hogy az ember egy 200 ezer forintos beruházást tegyen egy PS Pro mellett, mert ha most vesz egy 4K-s tévét, most már 110-ért mellé csapsz egy PS4 Pro-t, egy Horizonnal, ami azért elég kőkeményen néz ki jelenleg 2017 májusában. Emellett egy olyan exkluzív cím áradatnak kell jönni a Xboxra, hogy az ember kiadjon 200 ezer forintot, hogy én megmondom őszintén, hát, nem látom azt, hogy ez egy éven belül megtörténik. Hát meg egyelőre az is feltételezés még, hogy itt a natív multiplatform játékok 4K-ban majd özönlenek. És a ez Scorpióra, mert egyáltalán egy, nem egy olyan nót. Ez nem a Microsofton múlik. Igen, tehát ezt akartam mondani, hogy multiplatform kiadó vagy, meg fogod nézni, hogy van egy játékod, ami milyen felbontásban, milyen feature-ökkel, hogy fut. Meg fogod nézni azt, hogy optimalizáltad PS4 Pro-ra. Ez azt jelenti, hogy csináltál hozzá egy patchet, dolgoztál vele, felnyomtad a felbontás, vagy ilyesmi. Aztán meg fogod nézni, hogy mondjuk 5 embernek 3 hétbe kerül a natív 4K-s felbontást engine codernek, vagy bárkinek, nem értek hozzá, lehet, hogy hülyeséget beszélek abban a szempontból, hogy nem tudom, hogy lesz a programozás, vagy a fejlesztés Xbox Scorpio-ra, de ha megnézik azt, hogy ez mennyi munka, mennyi idő, és hol tart az a platform, amire ezt ki kell adni, akkor nagyon sok nem a cég ezt nem fogja megtenni. Mert meg egész ezen nincs elég eladott példány, abból próból sincs még, egyébként pedig piacon van 6 hónapja. Csak két megjegyzést tennék ehhez. Az egyik az, hogy én régen sem szerettem, amikor felváltva olyan érveket hozunk, hogy az egyik pillanatban az eladást nézzük, a másikban pedig a felhasználó által nyomható végeredmény. Tehát abban a szempontból szerintem Mackónak igaza van, hogy az, hogy van egy Xbox 360 backwards compatibility, az fontosabb a usernek, mint amennyire számít a Sonynak az, hogy nincs. Tehát, ezt akartam mondani, hogy elfelejtettem mondani, hogy az egyik oldala az a user, a másik oldala a fejlesztő. Ezt választjuk nyilvánvalóan. Igen, választjuk külön, szét, így van. Mert ennek lehet örülni. Szerintem egyébként inkább arról van szó, hogy ez jól látható a Microsoft azért, hogyha lennének nagyon komoly címei, sok és több évre előre, akkor azért már egy részét bejelentették volna. Ez nem történt meg. Sőt. Igen, ergo én úgy látom, hogy már egy szerződések lettek kötve, tehát itt szerintem egy olyan dinamika megy, mint egy felhajtó ereje van ennek a Scorpionnek, ez már belet jelentve, ez egy presztízs projekt. Lehet, hogy nem fognak berendelni belőle 4 millió példányt, hogy legyártatni, hanem legyártatnak 100 ezer darabot, és azoknak van ez kitalálva, amivel meg lehet nyomni az eventeket, a youtuberek le tudják ezt nyomatni, a hírességek meg tudják kapni, a Digital Foundry majd mindig demozza, hogy az a legjobb. Az a Microsoftnak presztízsből szerintem simán megír ennyit, ha már megvan a szerződés, és köti őket, hogy ezt le kell hozni, hogy el tudja majd mondani a Digital Foundry minden egyes cikk végén, hogy egyébként a Xbox One Scorpio felület a legjobb, főleg azért, mert csomóan mennek, ez le fog úgy csorulni, hogy akkor az Xbox One-ra jobb lesz megvenni. Nem tudom, szerintem én ennek első az üzleti részét nézem, én úgy gondolom, hogy mind a két gyártó, a Sony és a Microsoft is hasonló problémákkal küzdik, ilyen-tilyen, és az eladásokat most vegyük ki a képletből, hogy ők itt tulajdonképpen azt csinálják, hogy megpróbálják az Apple iPhone üzleti modellt bevezetni, ahol van a 6, a 6S, a 7, a 7S, és így tovább. Megpróbálják ugyanezt ráhúzni a konzolokra. Nem tudom, hogy az Apple-nél ezt számok mennyire támasztják alá, hogy ez mennyire működik. Biztos működik, mert csinálják. Tehát ők ezt, én nem gondolom, hogy ne lenne PlayStation 5. Én azt gondolom, hogy egy ponton lesz PlayStation 5. De... A térmikrofon Ákos úgy helyezte le az asztalra, mint a híres tojás. Mint egy ninja a poharát. Mint egy Scorpio prototípus. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy én a magam részéről se prót nem veszek, se egyiket sem. Megmondom, hogy mi. Loser! PC! Csúró! Csúró 365! Megveszek titeket, és rabszolgálom. Most egy számlaszámot bediktálnánk! Ezen a ponton akkor kezdjünk el gyűjteni a... Ezt valaki egyébként már a magyar gaming szcénában megcsinálta. Tudjuk. Úgyhogy működik. Jó. Na, de visszatérve. Holott nekem, hogy szegény csórónak van egy közel 400 000 forintos 4K-s tévén, be-be-be. Te mit tudod pénz PS Pro-ra, be-be-be. 4K-s HDR-es és mit nézel rajta barátok köztön? És én arra kitettem a normál PlayStation 4-emet, betettem az Assassin's Creed Syndicate nevezető játékot, és azt mondtam, hogy csodálatos. Azokban a televízióban rendkívül jó upscaler van, és tudom, hogy az upscaler input lagot eredményez, de mondjuk egy Assassin's Creed-nél hát szarom le magastól. De azért tetszett, mert a HD már 4K-s, mert belepecselték. De nekem nem prom van. De nem, az a játékhoz jött, az külön. Külön belepecselték a 4K-s HD-ot. Tényleg? Hát most csak azt a legfősor érte rendelem. Akkor játszottam vele, amikor még nem volt prom. És akkor is tetszett. És akkor meg még nem is volt olyan tévé. Tulajdonképpen a... Milyen HDR panel van benne? Zelda is kurva jól néz ki. Egyébként igen. Jó, ez Zelda nem nézhet ki jól. És tudom, hogy a natív 4K, pláne HDR-rel megtámogatva, az egy csodálatos dolog, és majd, a nem natív is egyébként. Majd, ha egyszer elhatározom magam, és jön ki annyi 4K-s HDR film, és BBC Nature dokumentumfilm, amit megnéznék rajta, akkor majd lehet, hogy vennék, hogyha valamelyik is tudna a 4K-s Blu-ray-t lejátszani, de egyik sem tud. A Scorpio. A Scorpio tud? Tud. Jó, akkor majd valamikor... Előrendelés gomb megnyomva. Ez lesz 4K collection. Ebbe az is beletartozik, hogy neked van gaming PC-d. Nekem van gaming PC. Az én esetemben azért lett a PS4 Pro csere, a sima PS4-ről, mert egyrészt, hogy 3 éves volt, és elég sokat futott, tehát valószínűleg rám döglött volna a dög, ezért vettem meg a Pro-t, és ha már odaadtam, megvettem hozzá a 4K-s HDR-es tévét, és ebből a kettőnek a kombinációjából vettem volna egy mega decens gamer PC-t, de viszont mivel mi is költöztünk, a tévé amúgy is kellett, ezért ilyen kézkezet most és könyörög ott, hogy megvessem című történet volt. Mert ugye, na mindegy. És én azt tudom mondani, hogy valószínűleg ugyanezt az élményt éltem volna át a poll korrektség miatt egy Xbox Scorpionál is, de azért a jól megcsinált HDR-es 4K-s vagy 4K-s közeli felbontás 50 colon azért az rendszeres maszturbációhoz vezet játék közben, és igen, erre azt tudom mondani, hogy a... Szorosod vannak a kicsi pöcsön. Igen, ennyi. Minden nagyobb annál jól kompenzálni. Így van. Akkor az én pöcsön. Viszont ugyanaz, amit te is mondasz, hogy a rendes PS4-es játékok, azok is döbbenetesen jól néznek ki, a TV képességei miatt, ezekben csak plusz a NES által említett belepecselgetés, meg ilyesmi. Ez egy olyan dolog, hogy mit tudom, az én tévém is volt 3 kiló. De most az ember ez, jó, nyilván egy 5-6 éve vesz az olyan ember tévét, jó? Igen, hát, jó értelemben, de drága mulatság. És nem biztos, hogy te nem vettél volna már egy Pro-t, hanem egy gaming PC-t. Mert a gaming PC-det, hogyha olyan gaming PC-d van, ugyanúgy kitöltködtön nagy 4K-s tévét, és tudsz 4K-ban 60 FPS-re játszani. Van, ebben nem nagyon tudom, hogy ez a öreganyámnak kerekei lennének, ő lenne a villamos, tehát nem tudom, nekem 20 éve van gaming PC-n, vagy 25. Igen, de akinek nincs annak ez a magasabb felbontás, az csak a jelenleg a Pro. Tehát... Kedves kommentelők, mondjátok el nekünk a véleményeteket erről, hogy mit gondoltok arról, hogy akinek van gaming PC-je, annak kell-e ilyet venni, vagy amúgy is kötelező, vagy mindenki dúzer, aki nem tenni, vesz. Akkor SMS számunk, alapdíjas. Úgyhogy kíváncsiak vagyunk a véleményekre. Én még egyet, te Aldi mondjad, mert te is ne, nem. Én azt szerettem volna még így hozzátenni ez az egész Scorpio mizéria, az, ahol még ez többet mutathat. Alden nagyon jó rámutatott szerintem erre a Digital Foundry-s dologra. Tehát megnézitek, kijöttek a 360 backwards compatibility játékok, ettől egyik mindet letesztelik, meg nézik, meg figyelik a frame pacinget, tehát hogy jönnek, hol törik a kép, stb. Az egy dolog, hogy erre rá fognak állni, de hogy visszamenőlegesen az összes korábbi Xbox One játék elvileg valamilyen szinten föl fog tudni, nem úgy, mint a PS4 Pro-nál, hogy bekapcsolod ezt a Pro kompatibilitást, hanem natívan egy masszívabb gépen fut, egy masszívabb gépen fut a Windows, ami futtatja a játékot, ergo jobban fog egy patch után. 4K-s Nier. 2020-ba. Ez az! Elég volt ebből a témában. Jó, rengeteget beszéltünk Switch. Róla. Beszéljünk például az igazi hardware-ről. Nem jó az így. Hardware-software. Akkor... Call of Switch. Call of Duty. Jó. Végre egy világháborús... Most az ásítást vágjuk be ide. Áruljatok már el nekem, első vagy második világháború? Második. Ennyire érdekel első, a Call of Duty. Első nem lehet oldani, itt a BF1 kint. Nem adnak azt ki még hittem, egy mennek, engem. Azt hittem, hogy neki mennek, kemény. Hát a BF1 is unalmas, tehát most a COD, új COD 2 is unalmas lesz, vagy hogy hívják. De van benne újítás, a legnagyobb újítás a világon. A regenerálódás eldobása. Wow! Yes! Körbeértünk, bazzeg! Körbeértünk! Vissza a PlayStation. Most nem googolsz, bazzeg, hanem most mászol, mert ott lesz a földön a medipak, és miután rommá lőttek, fogsz, és majd egy jó belenyomsz a kezedbe egy injekciós, úgyhogy jó betekered, azonnal 100%-on vagy. Ez sokkal jobb, mint a regeneráció. Már nem azért, most tényleg most az elmúlt 10 évben minden hónapban egy olyan cikket lehetett olvasni a Kotaku által, meg ezek fajta az ilyen újságírások nem feltétlenül nevezhető lapok által, hogy miért jó ez a regenerálódás. Nem a mostani, nem a Jason Schreier, mert ő tényleg jó cikket, ilyen a bulvár vonal. Azt mondták, hogy jó, vagy az, hogy nem jó? Nem, hát 10 éven át hallgattuk, hogy mennyire jó ez a health regen. Nekem mindig az első élményem van meg a valami PS2-es gerövébe volt, haverom csak látta, hogy játszom, és elkezdtem mondani, hogy úristen, hogy telibe nyomtak téged, tele szórtak golyóval, haldokolsz, elmész egy kütyákig, egy palánkig, és akkor megállsz, veszel egy mély levegőt, és mész tovább, és már meg is jól jutott. Tehát, hogy ez ugyanannyira szürreális, nem, mint most neked, 10 évvel később azt, hogy úristen, milyen 80 valami gombot. Ez tehát, így van, ez tök egyetértünk, csak ugye ez már egyszer volt. Hát majd most meg régen. De figyelj, 2025-ben a Call of Duty modern again-ben megjelenik a regenerálódás, és így fogjuk nézni, hogy én ezt nem hiszem el. De végre megint googolhatunk. És mi lesz a megoldás? Nano machines. Az. Biztosak vagyunk a medipakban, nem tudjuk, hogy medipak lesz. Mindenki mögött fut egy felcser, hátrafordulsz, elkezdődik a pericillint, és jó. Egyébként játékdizájnos ötletekben az nagyon jó lenne, hogyha úgy történne a játékban, amelyet, hogy te mész, harcolsz, és mondjuk lennének úgymond checkpointok, és azok a checkpointok felcserek. És ha addig eljutsz, akkor megúsztad, ha nem, akkor hello. 93. És akkor ez lenne nem, a... Nem, ez a ez jövő. Ez lenne a... Call of Dark Souls, vagy nem tudom, körülbelül. A támból tűz tényleg, és utána egy ilyen dekoratív medik. Hát én azt mondom, hogy minden isten, hogy... Dekoratív! Most cseneleltem a többieket. Nem látom magam előtt a dekoratív mediket, mert megnéztem ezt a megnyugzonos filmet. Ott a legkevesebb az, hogy dekoratív. Láttam valaki? Láttam, nagyon jó volt szerintem, nekem bejött. Ja, hogy az első felén ningyilangyi, aztán utána, hogy fölmásznak. Meg úgy elég nehezen dekoratív valami, hogy melletted négyen vérben ászva fekszenek a földön, és mindenhol belek. Úgy egy kicsit úgy nehezen átföld. Azért mondom, mert így volt egy ilyen bemutató műsor, ahol ezt így felvezették, egy stream, valahonnan Londonból. És ott a fejlesztők voltak kín, ugye, akik a Sledgehammer. A hármas számú Call of Duty csapat. És azt mondták, hogy ilyen nagyon ilyen súlyos, ilyen sötét hangulat, tehát, hogy ez lesz az eddigi legkomolyabb, legsötétebb Call of Duty. És mindenki nagyon, soha életükben nem csináltak ilyen jó játékot. Levették a kontrasztot, és úgy maradt. Egyébként nem néz ki rosszul. Nem sokat mutatnak a trailerbe, de nem néz ki. Én annyit tennék hozzá, hogyha folytatják az előző tendenciát, és kiadják hozzá a World at War remasterbe, akkor veszem. Lesz, bejelentettek már egy remastert, egy remastit. De az nem az, hogy az NV1-et külön meg tud venni. De, és meg is vehetett külön is, meg gondolom, hogy lesz a deluxe pak, és akkor abban benne lesz valami kód is. De az már volt. Az NBA. Volt, de most lesz megint valami. Igen, jó. Az NBA-t külön meg lehet venni. Ezt. Igen, nyáron. Igen. A hazudós kurva anyjukat. Emlékeztek rá? De ez meg jó, ez mikor meg jó, ezt lehet tudtuk. Jó, csak csúsztunk egy fél évvel, egy három hónap. Megkérdezték, hogy meg lehet ezt venni? Nem, soha. És benyelték azt a backlash-t, ami jött, tehát azt a negatív reakciót, ami az a közönségtől jött, hogy ezt miért nem lehet külön megvenni, mert valaki ott a felső vezetésben azt mondta, hogy jó, majd megunják, hazamennek. És ezt kb. A tavaly novemberi podcastén megmondtuk, hogy x idő múlva úgyis kiadják, mert miért ne adnák ki, mert hülyék lennének, nem kiadni. Azóta megvettem háromszor valószínűleg. PC. Hát én megvettem így azt a verziót, amiben benne volt. Kicsit meg is bántam. De hát játszottál vele, megkaptad az... Én játszottam egyszer, és... Már nem ugyanaz. Már nem ugyanaz, már nem 2007. 2007-ben ez oda kenet vágott, hogy sírtál örömödbe. Most meg végigjátszott, és így recseg, ropog, bizony, hát ezek a megoldások már, meg úgy, hogy tudom, hogy mi történik, meg így, meg úgy, ez már annyira, és hogy így, ilyen akkoriban ez nem csak, hogy újdonsága, nagyon ilyen bombasztikusnak, ilyen Michael Bay akciófilmnek számított, és ezt a részét sorozaton belül ötszörösen felülmúlták. Hát teljesen eszetlen szenáriókat csináltak azóta. Hát ugye a fője Infinite Warfare-nek az elején is a városos pálya. Méltatlanul. Kurva jó rész szerintem. Ha nem a sorozat elfáradásának ebben a szakaszában jön, hanem mondjuk hárommal ezelőtt, amikor még jobban, a vitalitása jobban megvolt ennek a szériának, akkor nagyobb presztízse lenne, mint amekkora van. Mert pedig egy nagyon jó játék. Pedig egy jó játék. Abszolút vállalható. Tehát így, igen. Hát nem tudom, majd meg kiderül. Majd a játékosok szavaznak a pénztárcájukkal. De ez a Destinizés benne, ugye, hogy lesz valami hub. Destinizés lesz benne, igen. Tehát meg, hogy akkor most mi lesz, srácok, lesz RPG? Meg majd fel tudom öltöztetni a katonát? Na, de hát egyenruha volt. Akkor mi? Tehát, egyenruhával kezdtél, de utána a hullákból azért... És akkor mit eleszel a izékből? Tök cédulákkal megpimpeled magad. Jó, de most tegyünk már úgy, mintha nem ennek a fetisizálása ment volna a háború fetisizálás 11 éven keresztül. Tehát tényleg dökcédulák voltak a limitált kiadás dolgaitát. De ez dökcédula. Hát, én most nem arról beszélek, én arról beszélek, hogy lehetne szintet lépni. Fülek, Dolph Lundgren, tudom. Hogy is hívják ezt a havas New York-os játékot? Division. Division. Ha Division ezt a hülyes apikkal meg tudta csinálni, akkor meg itt is kitalálnak. Jó, de... Itt vérrel festett be a kabátot. Hamar a Division. Hát még éppen a napokban láttam, hogy most nyomtak valami új... Ingyenes. Azért hozzá. Hát, persze, és azt tudod, mit jelent, ha valamit ingyenes, hogy teszek a hétvégére. Just saying. Játszottam vele, nyomtuk. Fantasztikus. 3 hétig bírtok, hogy nem 4. Én annyira megláttam. Fú, igen, nagyon jó játék, de nagyon, ott is nagyon erre. A bicikli hiányzott belőle, mert mindenhol gyalogolni kellett, nem igaz? Tehát, nem tudom, nekem PC-n már valahogy 2 kódot kaptunk hozzá, és az egyik az nálam landolt, és így beletettem így 10 órát utána. Nem is, hogy ott hagytam, úgy ott maradt, úgy elfelejtkeztem róla, hogy ez léte, hogy volt ilyen. És semmit nem vesztettél, mert a metáját rontották el a végén, mi hárman, négyen, után játszottunk. Elrontották azt a részét, hogy nem volt jó a lút. Ilyenkor mindig az emberek eszébe jut, hogy csekkoltam, ugye nem én írtam erről tesztet. Nekem sikerült elkövetni. Az beletesz gyakorlatosan 100 órát minden van, lehet olyan. Lelkiismeretes. Ez van, srácok, ez van. Nem fórumot kell olvasni. De manapság már sőt, az is baj. Sőt, a fórumolvasónak is mielőtt kommentel, csak úgy kommentel. Nem, lehet bárhogy kommentelni. 2 YouTube videó után is. Az már túl sok. Az már screenshotot már nem néz senki. Igen. Csak gifet. Vagy jive-ot? Gif. Vagy hivatalos. Tudom, csak erős volt annól. De gif. De gif. Gears of War. Na, de ennyi elég volt a Call of Duty-ból. Következő téma. Most jöhet a... Hogy hívják? Switch. Switch. Megmondtam előre. Ki voltam, röhögve le voltam nézve, megmondtam, hogy a Switch Japánban oda fog verni. Te mindenki oda verni. Jó, az más kérdés, de én csak erre mertem jósolni, mert a többinél nem bíztam a Nintendo-ban. Meg abban a 2 darab részmunkaidőben. Azt kell, hogy mondjam, hogy meglepő. Ne, olyan meglepő, mert egy játék van arra nyomó. Igen, tehát 110%-os attacsrétje van. Mario, most kettő a Mario. És nagyon durva, hogy a Mario Kart Deluxe az idei év második legmagasabb értékelt pontszámú játék a Metacritiken. A userek által is. Ami egyébként teljesen jogos. Mérenc. És engem még kiröhögötne 3 hete, hogy jaj, miért vennél te, hogy játékot Mario Kart 8-et nem veszed meg, miért? Mikor röhögtélek én ki? Nem te röhögtél? Nem. Bár lehet, hogy én te voltam. Szoktunk kiröhögni téged. Az alap, az rendben van, de a Mario Kart 8, ez teljesen legit dolog. Hát gondoljatok már bele. Nem, csak nincs hordozható. Nem, én azt mondtam neked, hogy két játékkal évet lehet nyerni, vagy ilyesmiről beszéltünk. Nem az. Na mindegy. Ja. Szóval az a lényeg, hogy egyszerűen ez a két szoftver ez üt kombinációban. Abszolút, de ettől főtől én is likvidelők, hogy ez nagyon meglepő. Én nagyon pozitív voltam a Switch kapcsán, meg megjelenés előtt is. De erre én se számítottam. Oké, hogy ott van a Zelda nyitó címként, ami az egyik legnagyobb dolog a gamingben, amikor egy új Zelda megjelenik, de mégsem az a kategória egy Zelda, ami azt a volument eléri eladásokban, hogy az a nagy giga bomba siker. Még ez nem is olyan Zelda már. Tehát lehet, hogy pont emiatt... Ez a Skyrim Zelda. Te is megvetted a launchkor. Megvettem, persze, de érted... Pedig szerintem, hogyha olyan Zelda lett volna, mint az előző 4, akkor nem vettek volna meg. Az átlag videójáték vásárló nem biztos, hogy úgy tekint erre a játékra, vagy erre a gépre, mint mondjuk én. Mm. És az, hogy ilyen mennyiségben el lehetett adni az embereknek a Switch-et egy játékkal és a koncepcióval, az szerintem inkább a koncepció sikerét mutatja, mint azt, hogy oké, itt volt egy Zelda. Mondjuk, ha megnézzük, akkor azért lehet, hogy mondjuk 1-2-3 hónap múlva, hogyha mindennek vége, úgymond úgy vége, hogy az eladások úgy kicsit lepihennek, akkor azt mondom, a Mario Kart 8 az magasabban fog végezni, mint az Zelda, mert azért abban több potenciál van. Jó, nekem is ez a két játékom van a gép. De most mi más nem is kell. Meg a Mario Switch, hát miről beszélünk? Hát a húzó cím. Tehén fej is. Gyerekek, tehát a Mario Switch. Tehát ha láttatok még ízléstelen, japán öltönyösök által összekonceptelt majd az egész eddi nyugati marketinges és nem tudom én milyen reklámcégnek kiadó, tehát hogy az egész olyan, mint egy japán, ahogy a japánok elképzelik, ahogy a nyugati fiatalok szórakoznak, és mindez vizuálisan csak kokain nélkül ilyen, ketamin. Egy kulturális terrorizmus az a játék, de és akkor még finoman fogalmaztam. Erős kép. De azért meghúztad a tőgyet, te is. Meghúztam a tőgyet, sőt, a képernyőre is spricceltem, basszus. Tehát sikerült olyat húznom, hogy szó szerint van egy ilyen rész, hogy húzod, és így ha nagyot húzol rajta, akkor így robban. Kirobbanó formában lehet az a játék. És még közben... mindig a Switchről beszélgetünk. Sőt, a One Two Switchről. És olyan videókkal van az egész játék megtámogatva. És annyira tartalmatlan az egész, hogy... Tehát... Kavarik. Hála jó égnek, a Zelda teljesen elnyomta annak a negatív hatását, hogy ez egy mennyire szörnyen rossz játék. Most megmondom nektek a Nintendo marketing zsenialitását, direkt csinálták ilyen rosszra, hogy megnöveljék az értékét az Zeldának. Mert hogyha egy Wii Sport lett volna újra, hogy mindenki csak azzal játszik, akkor Zelda az. Nem akarok mackó olyat tenni, hogy előre haladjon a sztori, úgyhogy... De nem, hát ez egy, most épp egy gesztel játszom. Ja, gesztel játszok? Jó, akkor... Likvidetek, közben elvesztettük a Switch-et. De Switch mit nézel most rajta? Zelda azok. De egyébként maga a gép... Mi más csinálnak? Tehát... YouTube videót nézne, vagy miről beszélünk? Már ha lehetne. Igen. Egyébként az a durva, hogy maga a hardware az szerintem kritikán aluli. Tehát, hogy mint... Nem az architektúra, mert a zseniálisan ki van találva. Tehát az, hogy van egy... Nem jössz ki. Mondd tovább, nyugodtan. Maga felépítése az, hogy kezedbe fogod, és olyan, mint a Tesco-s Navon tablet, amit kibontasz a 3 évvel ezelőtti, és még ilyen polcon lévő Navon tablet, olyan puha műanyag az egész, hogy nem igaz, visszahúzhatod rá fordítva a Joy-Con-okat, sőt ráhúzhatod úgy, hogy nem kattintod a helyére, de a gép már azt érzékeli, hogy a helyén van, és így játék közben volt, hogy kicsúszott a helyéről. Ami azért fura, mert a Nintendo ilyen szempontból baromi precíz konzolokat épített mindig, tehát ilyen fail-proof volt. Hát az első... Kivéve a DS-nek a jobb felső DS. Sarka. Az első DS. Az első a DS, és az első 3DS, mert az első 3DS-nél is a kis alsó képernyő kávája karcolta a felső. A DS-nek meg repett a igen, a tehát az első DS az nem sikerült túl. Szóval a Switch-en... Igen, arra gondolok, hogy nem tudtad rosszul összerakni, rosszul használni. Igen, úgy nem. Ilyen tekintetben nagyon odafigyel. Hát de ugye a GameCube is legendás, az egyetlen konzol, amiből soha ez sem ment tönke, bazd meg. Míg a 360... A 360 meghajtóval. Ja, igen, igen. 360 Slimnél meg leraktad, és már karc volt rajta. Hát, hogy így... Nagyon-nagyon-nagyon látszik a Switch-en, hogy mennyire tudta a Nintendo, hogy árérzékeny a dolog. Egyértelműen azt hozom ki ebből, hogy volt egy belőtt A kategória, amiért ezt a gépet árulni akarták, ahhoz, hogy ezt ennyiért meg tudják csinálni, ilyen anyag és felhasználási minőség volt. Ennyi. És megirigyelték az iPhone-nak a hajthatóságát, mert ugye... Hát, de egyébként a nagy koncepció sikere ennek a tucnak az az, hogy igazság szerint azt csinálták meg, hogy úgy tudsz mobilon játszani, hogy van rendes irányítás. Igen. Amiért rengetegen sírnak, és azért egy Xbox, közel Xbox van picivel alatta lévő teljesítmény van a kezedben, főleg egy olyan hát nem dizájn... picivel azért, de hét, jó, oké, na mindegy. Nagyjából látványvilággal tudod hozni hét, azt, amit igen. A 360-tól egy kicsit igen. Még azt mondom, hogy jobban is érzi. Egy faster MX-et, és jobban teljesen jó. Hát igen. Meg az Zelda, hogy néz ki rajta. Meg maga a váltás, hogy tényleg is... És vihetett hosszat, még úgy is, hogy 3 órát bír, még úgy is azt mondod, hogy teljesen jó, mert most nem azért mondom, mobilon elmész, játszol egy unalmas fél órába, és a mobilnak a 60-70%-át egyből és ugye szikantja. Tudja tölteni a MacBookot is, azt ne felejtsük el. De ami viszont nagyon gáz, az a hardware build, vagy mire gondolok? Nem, arra gondolok, ugye, hogy nem tudsz játszani, mert nem tudod feltölteni a kontrollert, hogyha játszol a tévén, tudod. Igen. Tehát, hogy ezt nem is értem. De... Hát ugye úgy működik az egész, akinek nincs switch-e, vagy nem tudná, hogy amikor tablet módban játszol, akkor a tableten rajta lévő két kis joy, az ugye abban játszol. De azok ugyanúgy merülnek, hogyha a tablet tévé módban van. Tehát beteszed a dokkolóba, ezt a két kis oldalsó kontrollert leveszed, van egy műanyag cucc, arra ráhúzod, és ha úgy játszol, akkor nyilván a két kontroller lemerül. Igen, tehát ez a dockról, ez csak egy műanyag így darab. Van, sem. Így tehát van. Tehát a Nintendo-nak sikerül és a lemerülés mellé egy második lemerülési rendszert behozni. De úgy, hogy nem adnak hozzá kábelt. És akkor hogy, ja, csak ahogy el tudja tölteni. Meg tudod venni 10 pár ezer forintért. És akkor hozzá töltőkábelt. És tegyük hozzá azt, hogy külön üzemidővel van ugye a tablet, meg a kontroller, tehát általában simán kiesnek az, hogy előbb lemerül az persze. Egyik, mint a másik. Simán, igen. A kontrollerek sokkal többet bírnak. Nagyon sok elbír. Amúgy nekem eddig ebből még bajom nem volt, tehát ez kicsit menedzselni kell így fejben, de amúgy nem. Nagyon hamar megszokja az ember. Egy pohár repül. De maga az elv azért. Az fura nagyon. Tehát én is, amikor először így tudatosult bennem, meg így fogtam, nem áll. De ha belegondolsz, nem az első ilyen Nintendo húzás. Melyik DS mellé nem adtak töltőt? Hát a 3 most mellé. Már az elmúlt néhány mellé. Egyik mellé se. Mondjuk az a mini USB-s volt, ugye? Vagy mikro? Ami van otthon mindenkinek? Hát igen, ez épp kommentálok, azt kommentálom, hogy Olden és Nes együtt bólogatnak, hogy milyen pöpecül néz ki a Zelda. Ceruda. Én most először ugrottam Zeldában. Az más. Én azt vártam, hogy a staminája elfogyjon és megfulladjon. Akkor azért szurkolok. Igen, akkor elfulladok. Amikor nem úgy. Na gyerekek, ezt most elkoboztam. Na és akkor csodálkozunk, hogy siker a Switch, aztán mindenki Zeldázni. De amúgy komolyan, tehát hogy én sem vettem még meg, majd és helyen a baj lett a 3. Én majdnem megvettem a Switch-et egy Zeldával premierkor. Nálam kölcsöngép van, ez most így a switch-éségemet csillapította, de a Zeldát megvettem rá én is, tehát egyszer biztos lesz ilyen gépem saját aztán. Csak az a baj, hogy óriási ez a játék, tehát hogy puf, tehát elkezded hát elindul. 70-100 óra. De basszus, én nem tudom mikor játszottam utoljára, tehát szerintem a Mass Effect 3 volt én utoljára az a játék, amit úgy tisztességesen kimaxoltam, hogy és az csak egy 40 órás játék. Nem csak az, hogy nagy van, nem. Jakuzákkal, meg ilyenekkel játszottam, de hát abban ilyen rush módba mentem, mert azokban is el lehet veszni 150 órára. De itt meg nem, itt rusholni se tudsz, mert fel, rá vagy kényszerítve, hogy... A speedrun világrekord az ilyen 40 óra körül van, azt hiszem, hogyha minden... Ami nem hackkel, vagy... 49, azt hiszem. Nem most perc. Már valami 30, nem. Igen. Nem óra, tehát az is valami majdnem 50 óra, az olyan speedrun, hát már mint amiben nincs. De az a 100%-os speedrun. Igen, ja, az a 100%. Igen, bocs. A sima speedrun az már másfél óra, megvan. Körülbelül. Okay. Jó, de ott meg már ezeket a trükköznek, hogy persze, de hát a speedrun arról szól. A speedrun ez a lényege, igen. Na, hát meg nem is az a durva az Zeldában, hogy milyen nagy, mert nyilván nagy játékokat látunk minden évben, jó néhányat, hanem te annyi új impulzus, egy jó nagy játék. Annyi új impulzus ér, mert ilyen open world jelleget tekint, vagy más játékban nem látszik, hogy nem csinálsz ilyet. Annyi olyan dolog történik, és olyan dolgokat csinálsz a játékon belül, hogy máshol ez fel sem merül. Letűnt korok magvai után kutat. Ez mi magvas gondolat volt tőle, Macskó? Idei év, nem tudom, hogy gondoltuk-e volna, hogy a... Az első szarmackós poén, vagy nem is az, poén. Hanem, hogy a nyílt világú játékok fognak versengeni az évjáték a címért, mert jön még a Red Dead 2. Azért az ugye végén elég rá fogja tenni a pontot az íre. Anélkül, hogy bármit látunk volna belőle, én most megmondom, hogy egy 10 pontos játék lesz. Az a végén ezt a világnak. Elfogulatlan tesztelők vagyunk. De, 10 pont. De miért? Hát... Én a 9.5-tel úgy érzem, hogy lehúztam a Red Dead-et annól. 9.5-öt adtam, azt hiszem. Az 10 pont pedig. De ez mindenkinek van ilyen sötét. Mert utálom a Rockstar Jiggerből. Amúgy tényleg, de jó. Jiggerből? Jiggerből. Már a következő téma. Az, hogy még mindig maradjunk már Nintendónál. Két kártver is van még. Ugye bejelentették a 2DS-nek a hajtogatós verzióját és az XL verzióját. Ami gyakorlatilag a 3D feature nélküli 3DS. Na, az inkább meglepő, mert ez alapján még fognak készülni 3DS játék. Legalább egy évig amíg támogatják egyébként. Igen. Hát, és ez az amúgy a legnagyobb elbaszott dolog ever, amit ezzel a 3DS, 2DS dologgal megcsinált a Nintendo. De nem... Tehát így gondolj bele, hogy kicélzünk meg az ilyen full casual közönséget, bemegy a boltba, és nézi, hogy 2DS hardware, 3DS szoftver, és nem tudja összepárosítani. Nyilván ott az eladó elmagyarázza neki, vagy rá van írva, tök mindegy, de... De nem csak a Nintendo tehet róla, ezt elrontották, csak ugye amikor beugrottak a 3D-be, akkor nagyon ment a 3D. 2017-ben, egészen pontosan a 2016 tavaszától fogva, a tévégyártók nem tesznek 3D-t a tévékbe. El se adom a mostanit, egyszer sokat fog érni, baszki, még aktív szemüvegem is van hozzá. A VR átvette a szerepét, egyszerűbb a VR-t, majd egyszer jobb lesz a VR, mint amilyen a 3D TV valaha lesz. Hát, lehetne. Én megmondom őszintén, hogy vannak kétségeim a VR-ra kapcsolatban, majd egyszer erről is beszélhetünk. Hát vagy egy fél óra a játék után szerintem mindenki. Én imádom a VR-t, engem meggyőztem, de mindegy. Ez igen, év. És van otthon? Dehogy van otthon. Kipróbáltuk a Riftet. Ja, hogy kipróbáltuk a Riftet. Értem. Tehát láttál egy trélert igazából? Nem. De, hanem de ha nem játszol, nem játszottam. Jó, de ha nem játszol vele órákat, napokat, nincs otthon egy, akkor nem. Más a VR. Igen, nagyon jó, nagyon intenzív. Meg nagyon én nagy nagyon sokat használtam mindegyik gépet, de... De nyilván nincs szoftver rá még, tehát... De nem csak az a baj, hogy még, hanem úgy látszik, hogy... Nem is lesz. Nem is lesz. Mert a másik irány egyre erősebb egyébként az augmented reality. A Microsoft egyre több olyan gyártó van, aki nem nagy marketinggel a háta mögött, de bejelent olyan szemüvegeket, hogy már működő történet, hogy egy szemüveg van így rajtad, és minden körülötted ki van vetítve. Kizéktől kezdve ez van, működik. Nektek is van? Hát persze, nekünk minden van. Azt tudom. Amikor kettő is. Így van, öt. Egyébként az a gáz ezzel a VR-ra, ha már egy kicsit erről beszélgetünk, hogy tényleg vannak azok a játékok, ahol egy helyben vagy, és gyakorlatilag vagy a világ mozog körülötted, lásd ugye pilóta fülke, vagy egy autónak a... Ezek jó működnek. Vagy vannak azok a játékok, amik nem tudnak egy-két órától tovább szórakoztatni, mert kimerül a koncepció, pont abból kifolyólag, hogy a karaktered ilyen egy helyekben áll, és mint egy ilyen, mit tudom, belső nézetes kalandjátékban, oké, két-három órát végig bulizol és jól is szórakozol, de pont elég belőle annyi. Vagy és vannak azok a játékok, ahol FPS, és mész, és forgolódsz, és keresed, és kutatsz, és kurva jól néz ki, és 10 perc után az egész hátad bizsereg tőle, mert az idegrendszered tönkre bassza az, hogy menni előre, kanyarodnál, és a tested meg egy helyben van. Tehát ezért nincs, szerintem ezért maradt el az a boom, ami... Meg nagyon nagy, tehát nem gondoltál át soha szerintem senki, hogy ez egy mekkora feladat, hogy megváltoztatni valamit, ami koncepcionálisan benne van a videójátékosokban abban, hogy ők egy tévét nézve játszanak, és nem benne vannak valamiben. Azok a dolgok, amik működtek a FPS-ben, amikor ülsz, azok nem működnek, amikor benne vagy. Mert 10 perc után hányni fogsz, pont. Az autóverseny nem működik, mert ha kicsit is érzékeny vagy rá, ez nem olyan, mint a 3D, hogy az emberiség 10%-ának okoz felfájást, hanem mit tudom én, 60-70. Tehát mit tudom én, 10-10 emberből 7-nél biztos, hogy valamit okoz a VR 20 percen belül. Nagyon-nagyon kevés ember van, aki bírja. Tavaly a Gamescomon, amikor többen teljesen rosszul lettünk, ugye az ilyen mindenféle VR játékok próbálgatása közben, tehát én konkrétan teljesen kikészültem negyed óra után egy ilyen űr állomáson játszódó, ilyen zéró gravitációban pörgős valamin, miközben ugye a valóságban egy ilyen háttámla nélküli magas széken ültem. Még jó, hogy nem szédültél le. Majdnem leszédültem, tehát az volt annyira emlékszem, hogy negyed óra után kifagyott. Tehát levették rólam a... Az mentett meg. Az Oculus-t. Én olyan hálás voltam. Mondták, hogy megcsinálják, megjavítják. Nem kell. Szegény. És akkor hát volt egy kis bűntudatom, ugye azt hittem, hogy én velem van a baj, hogy biztos ez nem fordul elő senkivel, csak én vagyok ilyen nyomi. És annyira megértőek voltak, nem is erőltették, és mondták, hogy hát ne érezzem rosszul magam, mert hogy 10-ből 8-an hasonlóan vagy letépték a fejükről, vagy mondták, hogy köszi, elég 10 perc után, és így eltámolyogtak. Erre nehéz bármit is hosszú távra építeni. Igen, mert mindig megvannak azok a szószólók, akik mondják, hogy jó, nekem semmi bajom, és rendben is van, tök jó. Én sem vagyok rosszul az autóba, ha olvasni kell, vagy ha autóba olvasom a telefonról, a Gamer 365-ön a nem tudom én, Klárinak a legújabb cikkét, semmi bajom nincs. De csak ahogy azt olvasod. Persze. Igen, az Olden, nem, az Olden nincs. Sugárba, ha Olden. Na mindegy, szóval a párom pedig egy fél perc után mondja, hogy hú, hát ő ezt nem bírja. És azt mondják, hogy ugye akik mondjuk könyvet nem tudnak autóba olvasni, azok ne is próbálkozzanak a VR-ra. Én tudok. És mégis érzem a tarkómon, miután a Journey-be, vagy a Robinson, de nem tudom én milyen Journey-be nézelődök, hogy statikus dolgok működnek, mint a igen. Fantasztikus flipperünk például. Az egyébként iszonyat durva. Nem kell mozognod, nem mozog semmi. Így állsz, jobban nézed, benézhet, semmi nem mozog. Talán kifordulhatsz, iszonyat jó, hogy még eléd jön a mit tudom, halacska, meg a UFO, meg a Loch Ness-i szörny, ott kinéz a flipper asztal, meg egyébként az nagyon jó ott lett, tehát azt nagyon jó megcsinálták. Ezúton is átadom a csapatnak. Szóval ennyire szeretjük a 2DS. Mire a Nintendo 2DS volt a téma, csak Nintendo csatlakozik. Igen, olyan kint voltam. És ennyit a Facebooknak a social networking virtuál realitás. Mi volt az, amivel a Sony próbálkozott pár éve? Home. Ja, home. Home. Ez az valami is. Hasonló, kicsit Tadáima. Hasonló. Ugye a Facebooknak a saját apjáról beszélünk. A Facebooknak, ami most megy létába. Places, igen. Vagy valami ilyesmi. Valami hasonló cím. Aki látta a bemutatót, én írtam róla a hírt, ezért emlékszem rá, hogy amikor megnéztem, akkor az első reakció az, hogy mi a szar ez. Hát ez mi? Ja, hát a Facebooknak van nagyobb halai is. Tehát most ők. Jó, én tudom, hogy nekik a reklám 4 milliárd vagy mi, amit ezekért adtak, az apró pénz, mert hogy éppen most olvastam, hogy jelenleg 242 milliárd dollár készpénzük van, és hogy 200 milliárdot adnának az Disneyért, hogyha a Disney eladó lenne. Most az Apple is meg akarja venni tán a... Ja, ez is az Apple. Igen. Facebook az nem annyira nagy, az csak 45 milliárdja van. Egy már a fáradtsági síkok a két... Meg a korporáció. Gonosz meg a korporáció, akik szerintem át fogják venni a világ felett az uralmat. Ha szerencsénk van, akkor kiütik egymást pont. Google, Apple és Facebook üssik ki egymást. Hát az tök jó lesz. És akkor mivel fogunk telefonálni? Windows Phone? Windows Phone! Jó, a Switch-el. Pont mai hír egyébként. Itt csatlakozunk be a gamer vonalba, hogy az Apple most a Blizzardot is kinézte magának. De ez mai, hogy valamit venniük kell, és akkor az Activision Blizzard azért... Igen, pont ez, hogy kások készpénzük van. Rengeteg készpénzük van, és hogyha vennének valamit, akkor nagy adókedvezményt kapnának arra, hogy behozzák az országba a pénzt. Nem ide, hanem ugye Amerikában. Hát persze. Bár azt jönnek, ha ide jönnek, akkor is. Activision megvehetnék. Blizzardot nem. És gondoljátok bele, hogy milyen korporáció születne, hogyha az a Marvel, a Disney és a Blizzard figurák így egy helyen lennének. Tehát az ilyen Overwatch találkozik a Frozennel, és közben nekem, ott van egy Thor. Van egy elméletem, hogy erre van szükség, és a világ az így halad egy... Tehát ezt éppen most lett HBO, mert adtak, mert újra előfizettem, mert meséltem nektek, hogy ingyen adtak. És volt rajta tegnap a Civil War, amit én nem láttam. És így... Amerika kapitány. Igen, Amerika kapitány. Az egy nagyon jó. Feleségem, aki utoljára talán az első Avengers látta, az utolsó harcnál jött be, mondta, ezek kik? Ennyien vannak már. Kik ezek az emberek? Hogy az ott repül? Van még egy Iron Man? Hogy hát az úgy van, hogy az annak a izé... Na jó, de hát ez a képregényekben is konfúzió. Rendben van, csak hogy ezt fokozni lehessen, itt egyre több. Tehát egy ponton kell egy Star Wars és Marvel, és egy ponton kell egy Blizzard, egyre több és több franchise-ot kell, létrejön valami a gigacsata. És a végén jön a Illidon, hogy you are not prepared, és így ennyi, szétrobbanunk. Az ki az Batmannek az apuká? Lehetne az is Illidon. Illidon György. Na mi a következő? Milyen témák? Ez mini. Én nem bírok a Nintendo-tól szabadulni. Jó, én lenyomjam megint azt a rendemet, hogy a Nintendo le fog gyártani 13 darab SNES Minit, és akkor utána ennyi volt. Többet nem érdemlünk meg. Ez a világ nem érdemel meg többet. Magyarország kap kettőt. Így kap kettőt, így van, de az is ebből az egyik hibása lesz legyártva, mert ez egy bonyolult technológia. Na, de komolyan. Teljesen komoly kérdés. És 25 cm-es kontroller kábel lesz. Komoly kérdés. Héterek vagytok, aki akart venni, az már vett. Komoly kérdés. Szerintetek miért csinálta ezt a Nintendo? Hát hogy nem gyártott több NES Minit. Azért, nem SNES, én megmondom, NES Minit. Azért, mert rájöttek, hogy ez erre van az emberek vevők, és neki kellett a SNES. Viszont az egyszer tudja csak gyártani, aki a NES Minit gyártaná, hogyha gyorsan szólni kellett, hogy állj, Ácsi, viszlát, most jó a SNES csináljátok. Ez az egyetlen egy olyan alternatív, ahol nem negatív. De hogy gondolhatták, hogy ez nem lesz sikeres? Nem ők tudták, hogy nem sikeres? Hát de akkor miért nem a SNES? Mert they don't give a fuck. Oké, akkor fordítsuk meg. Így van. De nem neki, az nekik, az már mindegy. Az nekik már mindegy. Ez a baj ezzel. Akkor a kereszt kérdés oldán, miért nem csinálták ezt meg 2018 decemberében? Miért nem csinálták, igen. Miért hagyták abba most a SNES Mini gyártását? Ha azt mondják, hogy a SNES Mini is nagyon megy, akkor miért nem csinálták azt, hogy még egy-két évig... De... Félreért ezt fundamentálisan, akkor lett volna ember, akinek még kéne NES Mini és kapott volna. Tehát így kell az, hogy... Jaj, de most komolyan, de most komolyan! Mert ezt racionálisan nem lehet megmagyarázni. Nem tudod racionálisan megmagyarázni az irracionális üzleti döntéseket. A Nintendo ezt azért lehet tudni. Nagyon jó cég. Én tudjátok nagyon, hogy szeretem őket. Gyerekkorom óta kedvenceim, közé tartoznak. De vannak irracionális üzleti lépéseik, amit nem tudsz megmagyarázni logikával. Más? Mi lehet ennek Nem tudom. Nem volt kapacitása? Nem. De mi lehetett? Így ritkaság. Legyártottak. De oké, nincsen rá racionális. Biztos, hogy 50%-ot húztak egy dobozon. Biztos. Megmondom most azt a sztorit, hogy 100% igaz, és soha nem fogjuk tudni eldönteni, hogy igaz-e. Az egyik Nintendo fejes kitalálta, hogy oké, valamelyik alkalmazott kérte, hogy legyen egy NES Mini, mert ez nagyon jó lesz. És az egyik fejes azt mondta, hogy nem, ez nem lesz jó, ez biztosan nem lesz jó. És utána valaki szólt neki, hogy rendben, engedjük meg. Jó, 50 000 példányt engedünk. De az a fejes, az nagyobb hatalma rendelkezik, mint hogy belássa azt, hogy téveret, és utána rendelnek. Úgyhogy le lett baszva az alkalmazott, hogy merészelte ezt, ez egy failure volt, és menek tovább. És mindenki tudja, hogy siker, de ezt nem fogja beismerni. Ez egy japán, ezt el tudjuk magyarázni, japán üzleti. Én, figyelj, igaz, hogy nekem mindegy. Olden, de rasszista vagy, pont ő lesz egy... Nem rasszista. Igen, tényleg, Olden, hogy gondolod? Jó, csak viccelek. Csak viccelek. Engem ne rasszistázz! A legnagyobb, legnagyobb leszbikusok védőjét. Én minden védő vagyok. Olden lenni a feminista. Én minden védő vagyok, persze. Tudom. Amúgy nem vagyok az. Simán hát, lehetnék jobb, és lehetnék nagyobb feminista is sokkal. Úgyhogy. Na! Egyébként. Szegény Nintendo. Nem, ez ilyen, megmondja, szerintem nem ez az oka. Nem ez az oka, mert akkor már nem is engedik gyártásba. Tehát nem, ha itt ilyen hatalmi struktúrákról lenne szó. Itt valami más. Lesz egy NES Mini S jövőre. De az a gond, hogy nem úgy néz ki, mint ahogy te megszoktad. És soha nem láttuk. De hogy nem. De nem, lesz egy újabb variáció. Vagy valami. A Nintendo ezt erre képes. Én például a Switch-nél arra várok. A következő. Vagy lehet, hogy az, ami fele akkor lesz, és fölül meg az alján van a két kontroller. Nem, a Switch. És a Nintendo-nál ez egy gyakran előfordult, hogy a második verziója a hardware-nek lett az igazi. Game Boy-nál... Mondjuk az eredeti Game Boy, az pont... Az eredeti Game Boy, Advanced, GBA. Az a GBA-nál. DS, első. Hát ugye a első két megbeszéltük, amikor DS, pont kint voltál, hogy az első DS az a... Igen. Az félrement. Igen. És utána jött a Light, ami meg egy közel tökéletes kis hardware volt. És ezt is, tehát ugye a 2DS-re kicsit visszanyúlva, ezt is eljátszották már egy csomószor, hogy már volt új gép, és ugye itt a Switch az azért valamennyire handheld is, tehát egyfajta handheldnek is szánt valami. Tehát kint van úgymond a következő handheld generáció, de még az előző generációból még rátesznek egyet. És ezt csinálták a GBA-nál is, mert ugye még volt a Micro, amikor már volt DS. Csak hát így akkor vársz legalább két évet. Hát alsó hangon. Hát ez egy csokolom. A hardcore rajongóiktól majd lenyúlják azt a pénzt, amit szükséges. Én a racionális vásárlóik közé tartozom. És van, én például most a Wii U-nál, mivel a Wii U-ra volt Zelda, és mivel meguntam a tablet-szal kontrollert, 10 óra után vettem egy Pro kontrollert, és mivel azt gondoltam, hogy kifizettem azt a kurva sok pénzt egy Pro kontrollert, vettem egy Mario Kartot is rögtön, hogy akkor van 4 kontroller és lehet 4-en játszani. Tehát még így el lehet, a Nintendo el tudja adni a dolgait, és Pro kontroller még mindig 17, Mario Kart eredeti fólia, legolcsóbb 13, és sikerült fél óra googlizás után valahonnan az anyám kínjából rendelni egyet. 13 évben. Splatoon-nal ugyanígy voltam, vagy abból is. A Nintendo nem szarozik, ő neki egyértelmű üzenete, vedd meg premierkor, csezd meg, mert 4 év múlva is nagyjából ennyi lesz. Pontosabban vedd meg akkor, amikor akarod. Vedd meg akkor, amikor akarod. Ja, ja, ja. Ez az üzenet. Ja. Na Macek, mondj még valami érdekeset, ami az utolsó témánk lesz. Szerintem azt kéne csinálni, hogy akkor Oldent a Bayonetta 3 PC portjának a kínjaival így bedobjuk, és akkor így meg lefédelem. És mi az a Bayonetta 3? Oldit itt hagyjuk, mi meg ennek a kajánlít. Bocs, összeolvastam a Darksiders 3-at meg a Bayonetta PC verzióját. Jó. Szóval igazából csak egy nagyon egyszerű történet az van, hogy már lett volna nekünk egy podcastünk Nash-sel. Össze van listázva, bocsit, tehát. Lett volna egy podcastünk Nash-sel, de mai napi nem született meg, ez az lett volna, hogy én végre... És ez kinek a hibája? Kinek a hibája? Hát a Platinumnak a hibája, ennyi. Nyilvánvalóan. Szóval az egyébként az volt, hogy megjelent a Nier Automata a PC-re, mondom, vakon, megadom a lehetőséget, és tudtam egyébként akkor, tehát nem szoktam vakon venni PC-re játékot, mert azért az... Tehát tudni kell, hogy egyetem bírja a gépen, mondom, nem, elképzeltem magam előtt, hogy alig fog futni, de mondom, bízzunk benne, hát azért csak RX 480 vagy 470 azért bírnia kéne. Megvettem. És egy olyan bugba futok bele a játékba, hogy 20 perc után random kifagy fehér képernyővel, és ezt két hónapja nem jutották ki. Van egy nagyon régi, ilyen 4 hónappal ezelőtti driver, amivel ez jó. Csak ez az a problémám, hogy meguntam ezt, mert azzal a driverrel minden más rossz. Tehát a konkrét gép használati élményem szörnyű. És ezért nem tudom végigjátszani a Nier Automatát. Egyébként tele van problémákkal, ilyen fan patch-ek hozták ki azt, hogy normálisan fusson mondjuk egy csúcs PC-n, tehát azokat is meg tényleg kényszerítettem, mert annyira brutál alapbeállításai vannak, akkor nem tud normális full screen módot, tehát ilyen nagyon amatőr port. De és itt jegyezzük meg, hogy a Platinum örömmel portolnak minden játékot PC-re. Igen, és az a szomorú ebben, hogy a DLC már kijött, azt már lehet venni, a patch is előjött, ami előkészíti a DLC-t, de patch konkrétan a játékot már nem javítja. Tehát, hogy ez annyira, és ezután, miután ez mindez megtörtént, ezután mondom, jó volt, akkor Bajonetta, vegyük meg vakon, azért ez csak egy Xbox 360 as cím, azzal azért már csak nem lesz gond. Kijön a Digital Foundry-nak a cikkje, hogy igen, vettünk egy HD 77-70-es videókártyával, megnéztük, igazol is 100 FPS, minden maxon. Na, nekem annál jobb videókártyám van, de mivel abban FX procin van, ami az AMD-seknek a egyik leggyöngébb procia volt, pont azon, de egyébként a jobb procin is, nem fut jól, és az azt jelenti, hogy lelassul ilyen 20 FPS-ekre a játék, minden lón. Tehát úgy, hogy ez egy 10 éves, tehát ez... Általános megállapításom az, hogy az utóbbi két évben több ilyen PC-s szarport botrány játék jött ki, mint az előző 10 évben összesen. Ez így tehát van. Korábban azért olyanok nem voltak, és én is belefutottam ugye a Just Cause 3-ba, ami hiába vettem egy olyan kártyájú, egy 970-es. Akkoriban azért jó volt. Ami... Doom 140 FPS. Mit tudom, 80 FPS tavalyi játék, és általában 60 FPS. 1080p-ben hány. Persze. Még mindig ilyen 15, meg így, meg úgy, meg városokba bemegyek 10. Mentségére szörnyű, hogy Just Cause mindig platformon szar. Meg ez, mert a konzolos platformon... De általában a PC-sek eddig erre mindig azt mondták, hogy jó, hogy PC jó futott. Az előző játékokat meg tudták úgy csinálni, az megjelenéskor is rohadt jól futott, most meg... Benchmark volt. Neked kell rátenni az FPS kepet, hogy ne valami nem tudom mi legyen, és még modolhatod is az anyja kínjába, és még akkor is 100 FPS lesz. Tehát ez egy jól megírt játék volt. Itt van ez. Itt volt az a rohadt Arkham Knight, ami játszhatatlan volt. Itt volt a... Majd napig elassul nekem 40 FPS-ekre az Arkham Knight, pedig mérnél kéne a gépennek. Benchmark 80 FPS, és én is lemegy. Itt van ez. Most egyébként erről a Calvary-ádról adja a Dark Souls jutott eszembe, annak az eredeti PC-s az is borzasztó. Amit a Durante 5 perc alatt megjavította. Igen. És az úr, hogy előtte volt tényleg egy jó 10 év, amikor nem. Előtte volt az a korszak, hogy a PS2-es portok megint csak, ugye ami véletlenül átért konzolról PC-re a 2000-es évek elején, az katasztrofális volt. Aztán amikor jött a DirectX 9-es korszak. Szerencsére Vice Versa is így volt. Vice Versa is. Max Payne PS2. Jó. Na de várjatok, a japán fejlesztők soha nem tudtak normálisan PC portolni, tisztelt a kivételnek, tehát itt pont az van, hogy pontosan ugyanaz a Capcom csinálja rossz dolgokat. Jó, mondjuk ők azért utána ezt kijavították a DMC 4-re, az mondjuk jó port volt. Hát a Capcomnak az MT Framework igen, az összes már jó cucca volt. Az összes szuper MT Framework, volt. Igen, tehát de onnan, hogy jött az Xboxos korszak beköszönti, a 360-as korszak, ahogy megjött, ugye DirectX 9.0C verzió, ha jól emlékszem. Persze. 9C verzió, 9C. 9.0C az a... Igen, az volt az, ami ugye az új Next Gen grafikát hozta 2005-6 magasságába. Akkor volt egy jó kis váltás. Igen. És ott nagyon sok korrekt PC-s port jött ki. Már mindjárt kezdetektől, tehát... Lost Planet, ami... Lost Planet, vagy csak gondoljunk, hogy kijött az Xbox 360-ra Condemned, és a PC-s verzió is tök fasza volt, ha... Igen. Nem az a borzasztó PC port, ami... Sőt, hát az nyugati játék, és még voltak a Tomb Raider-ek is jó futottak PC-n. Persze, szuper. Brutális, igen. Nagyon jó PC-n. Na mindegy, szóval szomorú vagyok, ez a lényeg, pedig én aztán imádom őket, de ezután meg fogom venni vakon a Vanquish-t is. Rohadt élet, meg fogom venni vakon is. Hát most mit lehet csinálni? Hát meg kell támogatni kell őket. Kommentekben én is írtam, meg többen is írták. Ki így szereti az ilyen pörgős akciójátékokat, és amiben a sztorit mondjuk nem kell nézni, de így játékmechanikára, de akár látványra is. Vegye meg nyugodtan ezt a játékot, azért méltatlanul elfeledett, és nem is nem mondom, hogy alul értékelt, mert szerintem jól értékeléseket kapott alapvetően. Pont az Ákos 20-an állunk. Mutatják. A Vanquish. De ebben az esetben azt kell, hogy mondjam, hogy nyugodtan. Az egy, aki szereti az akciójátékokat, az a játék könyvtárában ott kell, hogy legyen. Az a binary domain, nem? Csak fusson nem. Már a Tudom, csak. Tehát ráér most megvenni, addig tud másra játszani, és 3 év múlva tök jó lesz a Brelli. Nincs utolsó téma. Nincs utolsó téma. Szerintem körbeértünk. Körbeértünk? Ki mivel játszott? Nem, időben is körbeértünk, úgyhogy... Kedves dudákok, ez volt a májusi Gamer 365 podcast. Jövő hónapban visszajövünk, és az ilyen kisebb podcastjeinket is próbáljuk pótolni, illetve sűrűbbé tenni. Nagyon nehezen szerveződik össze, de egy ilyen Zeldát is próbálunk majd csinálni valamit. Azért az, tehát az egy... Azért az több éves fejlesztés. A következő Zeldához majd azt beüzemeljük. Úgyhogy... Majd a következő, igen. Ami majd jön, valamit a Zeldáról mindenképpen fogunk. Ha máskor nem, akkor majd így amikor mindenkinek benne van a 200 órája, és visszatérünk rá. Akkor lesz még az automata podcasting is jöhet. 2019. Szóval köszönjük, hogy minket hallgattatok, és játszatok sokat. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!